tak, ta zima jest bezpieczna, żeby były kolejne zimy równie bezpieczne, musimy ramię w ramię kontynuować procesy inwestycyjne. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska, była gościem Salonu Politycznego Trójki. Bardzo pani dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Pięknego dnia. Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 listopada, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Exposé premiera Mateusza Morawieckiego najpewniej 11 grudnia, mówi rzecznik rządu. Sejm zbiera się znów w południe, to ciąg dalszy pierwszego posiedzenia. O dokładne odśnieżanie samochodów apeluje policja. Exposé premiera Mateusza Morawieckiego przedstawione zostanie najpewniej 11 grudnia. Powiedział o tym w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. To będzie najprawdopodobniej w tym końcowym terminie dwutygodniowym, który został, wynika z konstytucji, i wtedy pan premier przedstawi exposé, czyli to jest poniedziałek, za dwa tygodnie mniej więcej. Ale zobaczymy, no to jest też do ustalenia w rozmowie z marszałkiem Hołownią. Rzecznik rządu był też pytany, kiedy dojdzie do spotkania premiera Morawieckiego z marszałkiem Hołownią. Piotr Müller powiedział, że nie ma o tym konkretnej informacji, ale wtorkowe i środowe posiedzenie Sejmu to okazja, by się spotkać. Nowy gabinet Mateusza Morawieckiego powołał wczoraj prezydent. Jedynym ministrem, który zachował tekę, jest szef MON-u Mariusz Błaszczak. Jak powiedział w Polskim Radiu, znalazł się w nowym rządzie mimo wcześniejszych zapowiedzi, że będzie przeciwnie, bo w przypadku bezpieczeństwa zwyciężyła idea kontynuacji. Dlatego jestem ministrem obrony narodowej. Będę kontynuował to wszystko, co rozpoczęliśmy w 2015 roku, ale oczywiście też wsłuchuję się w postulaty opozycji, szczególnie trzeciej drogi. W związku z tym na przykład postulat dotyczący skierowania w 50% wydatków związanych z modernizacją do polskiego przemysłu zbrojeniowego jest jak najbardziej aktualny. Będziemy starać się, żeby zwiększyć moce produkcyjne polskiego przemysłu zbrojeniowego. Partia opozycyjne nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego w głosowaniu nad wotum zaufania. Zapowiedział to w Polskim Radiu Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Poważnie mówiąc, ja uważam, że prezydent sobie z PiS-em robią cyrki z poważnych państwowych rzeczy i po prostu w tych hecach my w żaden sposób nie będziemy uczestniczyć. Od dziś premier ma 13 dni na exposé i uzyskanie wotum zaufania. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego go nie otrzyma, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. W południe ciąg dalszy pierwszego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają wybrać rzecznika praw dziecka. Uzupełnią też skład Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Jedyną kandydatką na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jest prawniczka i działaczka społeczna Monika Horna-Cieślak. Została zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy. Kandydatka ma pozytywną opinię sejmowych Komisji Edukacji oraz Sprawiedliwości. Sejm ma też wybrać członka Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15. Są dwie kandydatury. Prawniczka Karolina Bućko została zgłoszona przez posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050. Ma pozytywną opinię Komisji Sprawiedliwości. Drugim kandydatem jest Kacper Świtkiewicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Oświacie. Nie zyskał on akceptacji komisji. Izba zajmie się też projektem ustawy dotyczącym przeniesienia niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty obowiązują w 6 województwach. Na południu i południowym zachodzie Polski, mówi synoptyk Emilia Szewczek. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść miejscami od 10 do nawet 25 cm. Ostrzeżenia stopniowo będą wygasać od zachodu Polski, a najdłużej ważne będą na południowym wschodzie w rejonie Bieszczad do 3 w nocy z wtorku na środę. W wielu regionach śnieg pada od godzin nocnych, na drogach są trudne warunki. Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę i o dokładne odśnieżanie samochodów. Auto musi być przygotowane do bezpiecznej jazdy. Za zaniedbanie tego obowiązku grożą wysokie mandaty, przypomina Tomasz Markowski z olsztyńskiej policji. Zimą za jazdę z czapą śniegu na dachu lub masce samochodu lub z taką tylko niewielką szparą wydrapaną w oblodzonej szybie kierowcy grozi mandat od 20 do nawet 3000 zł. Jeśli poruszamy się samochodem z nieodśnieżoną tablicą rejestracyjną lub zaśnieżonymi światłami, również możemy dostać kilkusetzłotowy mandat i 8 punktów karnych. Na drogach panują trudne warunki jazdy w wielu miejscach, nawet na trasach krajowych jest bardzo ślisko. Bułgaria otworzy swoją przestrzeń powietrzną dla samolotu rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, aby mógł w czwartek przylecieć do Skopie. W stolicy Macedonii Północnej odbędzie się spotkanie Rady Ministerialnej OBWE.

O tym, że na czerwonej planecie występują starożytne osady rzeczne, wiadomo od dawna. Obecnie zespół z Pensylwanii założył jednak, że woda mogła istnieć nie tylko tam, gdzie dziś widać tak zwane grzbiety rzeczne, bo naukowcy odkryli, że warstwy powstałe z osadów rzecznych występują również w marsjańskim kraterze. Badacze uważają, że tego typu ślady rzek mogą się też znajdować w innych wypełnieniach kraterów na Marsie, mówi planetolog Ben Carnes z Uniwersytetu w Pensylwanii. The big goal is to try to find the river deposits that are all over Mars. Naszym głównym celem było zlokalizowanie osadów rzecznych występujących na całej powierzchni Marsa. Stworzyliśmy symulację w formie modelu komputerowego z uwzględnieniem kilku specyficznych warunków, które zgodnie z naszymi przewidywaniami mogą występować na kraterach, szczególnie jeśli chodzi o kierunki wiatru. Stwierdziliśmy, że jeśli będziemy się koncentrować tylko na formach ukształtowania terenu, w których zachował się kształt rzeki, możemy pominąć osady rzeczne, które przyjęły inne formy na całej planecie. Interpretacja osadów rzecznych pozwala zrozumieć, jak przedstawia się geologiczna historia Marsa. Rzek mogło być więcej niż do tej pory zakładano. Co więcej, większość osadów mogła powstać w okresie, kiedy warunki dla istnienia życia były sprzyjające. Choć na pewno nie dla człowieka, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. To życie było zupełnie inne. My tutaj zawsze mamy taki skrót myślowy, że jak myślimy o życiu, to myślimy o takich warunkach idealnych dla człowieka, ale dla mniejszych organizmów, dla mikroorganizmów, dla bakterii te warunki nie muszą być aż tak idealne. Teraz wracamy do tego, by to życie na Marsie szukać, ale o ile na początku szukaliśmy śladów potwierdzających tego, że mogły istnieć na Marsie warunki sprzyjające życiu, to teraz już przestawiamy się o krok dalej. Teraz, czy jesteśmy w stanie znaleźć biosygnatury, czyli takie ślady w skałach, ślady w minerałach, które wskazują na to, że to życie istniało. Więc teraz szukamy śladów, szukamy, można powiedzieć, pozostałości. Choć naukowcy w zasadzie nie mają wątpliwości co do tego, że Mars był w przeszłości planetą nadającą się do zamieszkania, to wciąż nie mają pewności, czy życie rzeczywiście tam kiedykolwiek istniało. Nawet jeśli istniało, to coś poszło nie tak. A o wnioskach z badań amerykańskich naukowców mówiła Monika Suszak. Plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo słuchają Trójki przed południem. Dzisiaj w naszym cyklu Trójka z Polskiego o tym, skąd się biorą nowe słowa. Neologizmy. Język młodzieżowy dostarcza nam nowych wyrażeń. Jakie słowa ostatnio Państwo słyszeli, które się Państwu spodobały? Proszę dać znać. Nasz numer 2273. Wśród kandydatów do młodzieżowego słowa roku jest odklejka, jest też baza, ale nie chodzi o czaisz bazę, tylko o dom. W tym przypadku wiadomo, że w różnych kontekstach można go używać. W zeszłym roku zwyciężyło słowo ESA, czyli coś, co przychodzi łatwo. Które nowe słowa się Państwu podobają? Nasz numer do dyspozycji. A za kilka minut informator ekonomiczny. Czysta jak woda, jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. Chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. Zdradliwa jak

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny w Trójce, w naszym studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś posłowie wracają do pracy. W południe Izba Niższa wznowi obrady. A tam może się pojawić wątek ważny z punktu widzenia świątecznych zakupów. Chodzi o temat handlowych niedziel w grudniu. Wczoraj Komisja Gospodarki skierowała do dalszych prac projekt Polski 2050. Zakłada on, że w grudniu będą dwie pełne niedziele handlowe, 10 i 17 grudnia. A w Wigilię pracownicy sklepów będą mieli wolne. Uwaga na fake newsy. W internecie pojawiła się fałszywa informacja o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł jeszcze w tym roku, a konkretnie między sierpniem a grudniem. Do ZUS-u zgłaszają się teraz klienci, którzy chcą złożyć krążące po sieci wnioski. Sprawę wyjaśnia Anna Grabowska z warmińsko-mazurskiego ZUS-u. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 roku jest to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze z 500+ zmieni się na 800+. Pamiętajmy, że nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Choć dodajmy, wyjątek stanowią tutaj rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeszcze jedna przestroga, a może bardziej przypomnienie. To już ostatnie dni na złożenie wniosku w programie Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę mogą dostać rodzice i opiekunowie bez względu na dochody. Wnioski o wsparcie można składać do końca listopada, przypomina Paweł Szkalej, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje ono na dziecko, które uczy się w szkole do 20 roku życia, a jeżeli jest dzieckiem z niepełnosprawnością, to do 24 lat. Wnioski składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Pamiętajmy, by wypełniając taki wniosek, zaznaczyć dokładnie numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota. Wniosek można złożyć przez platformę Empatia, PUE ZUS czy bankowość elektroniczną. W Warszawie trwa dwudniowy kongres 3W zorganizowany m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nazwa odnosi się do nowych technologii – wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Według raportu, który powstał przy okazji kongresu, wartość światowego rynku wodorowego w zeszłym roku wyniosła około 600 miliardów złotych, a w 2050 roku może się jeszcze potroić po odejściu wielu gospodarek od paliw kopalnych. Wodór jest wykorzystywany m.in. do produkcji oleju napędowego, paliwa odrzutowego czy nawozów sztucznych. W Europie najwięcej wodoru produkuje się w Niemczech, Holandii i w Polsce. Sprawdzić się w biznesie bez konieczności rejestrowania firmy? Mamy taką możliwość, jeżeli nie przekraczamy limitu przychodów. W przypadku większości osób to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli teraz ten limit wynosi 2700 zł brutto. Działalność nierejestrowa to też możliwość dorobienia dla osób bezrobotnych, ale tu limit wynosi połowę minimalnej pensji, czyli na ten moment 1800 zł. Przypomina doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Przekroczenie progu 50% spowoduje utratę statusu osoby bezrobotnej, a także status osoby ubezpieczonej, co wpłynie na dostęp do opieki medycznej. Bezrobotni muszą zatem uważać, aby nie przekroczyć tego limitu. Inny warunek, który trzeba spełnić, żeby taką działalność nieewidencjonowaną prowadzić, to nieprowadzenie żadnej firmy w ciągu ostatnich 5 lat. Ekonomia pojawi się jeszcze w ciągu dnia, po południu, po 16.30 i 18.30. Już teraz zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin Jagiełowicz przygotował te informacje, można powiedzieć tak po młodzieżowemu YOLO. Tak? No tak, YOLO. No YOLO, ale czemu? No bo you only live once. Ładnie zaprezentowałeś. Kolejna część po południu. Dzięki. No tak, dziękuję. Are these times contagious? I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to do but you. I long to find a messenger. Have I got a lot? If I got a long way, w naszym cyklu o nowych słowach, czyli o neologizmach. My pytamy o slang młodzieżowy. W sprawie wyrażeń młodzieżowych. Otóż słyszałem taki zwrot, biorę to jak jajeczko na miękko i on ma dwie modyfikacje. Jedna to jest po prostu w skrócie, że jakaś sprawa jest jak jajeczko, a drugie biorę to na miękko. Bardzo mi się to podoba. No poza tym takie krótkie słówko lajcik. Czyli chodzi o pewną delikatność, subtelność. Także jakie słowa młodzieżowe Państwu się podobają? Jakie Państwo słyszeli? Czekamy na kolejne propozycje. 2 2 7 3. Taki mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim nie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli ja tak postoję tutaj dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są jestem na Hawajach, idę na Hawaje, co oznacza jestem w domu, idę do domu, ponieważ w domu jest najlepiej. Kiedyś byłem w szpitalu i do szpitala przyjęli bezdomnego, to było zimą. Bezdomny został przyjęty i położył się na łóżko, lekarze wyszli, a ten bezdomny, no i Hawaje. No i kiedy jeszcze radio gra, to można się relaksować. Tu trójka, 18 minut pozostało do 10. Side. Trójkowi uczniowie, zapraszam do klasy. Trójka z polskiego. Pytanie na dziś, skąd się biorą nowe słowa? Och, nowych słów mamy teraz sporo w polszczyźnie. No i pewnie od razu Państwo pomyślą, nasi słuchacze, że głównie zapożyczamy je z języka angielskiego. Jest to na pewno prawda, mamy sporo zapożyczeń. Natomiast to nie wszystko. Mamy też neosemantyzmy, bardzo ciekawe zjawisko polegające na nadaniu słowom, które już wcześniej były w języku polskim, nowego znaczenia. Tutaj takim przykładem może być, nie wiem, słoik albo dzban, które w tym nowym znaczeniu nie są naczyniami, ale niestety określeniami pogardliwymi osób. To Państwo dobrze wiedzą, o co chodzi. Też nowe słowa biorą się ze słowotwórstwa, czyli stworzenia nowych słów za pomocą mechanizmów derywacyjnych, słowotwórczych. My tworzymy nowe słowa i tutaj ciekawostką jest to, że te zapożyczenia stają się bazą dla nowych słów, czyli dla językoznawcy na przykład słowo hejterka jest już właśnie takim neologizmem słowotwórczym. Jest po prostu na bazie zapożyczenia hejter powstaje nam nowe słowo, taki neoderywat hejterka. Także podsumowując, nowe słowa w języku polskim to nie tylko zapożyczenia, ale także neosemantyzmy i neologizmy słowotwórcze, czyli neoderywaty. Jak to mądrze brzmi, neoderywaty. O nowych słowach mówiła dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, językoznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli chodzi o neologizmy. Witam, ja w sprawie tych słów to chciałem zapytać, co to właściwie znaczy to takie popularne XD, bo to widzę, że mój syn zaczyna przychodzić ze szkoły i mówić mi na wszystko XD i nie mam pojęcia, skąd to się w ogóle wzięło. Trochę się śmieje pewnie. LOL, proszę Państwa, było kiedyś, czyli śmieje się głośno, a XD to kolejna faza, jeszcze szerszy uśmiech. W sprawie nowych słów, dwie dwójki i siedem trójek. Na zegarze 12 minut pozostało do godziny 10. Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbe. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Emi. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.